राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 16 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम। आश्रय होता है, आश्रय ये तो होता है परिश्रम। मानो आश्रय हमने किसका लिया है, पदार्थों का लिया है, क्रियाओं का लिया है, व्यक्ति का लिया है, किसका आश्रय लिया है। आश्रय केवल भगवान का लेना चाहिए और आश्रय सब झूठा है, टिकागा नहीं। आश्रय ही नहीं टिका तो आपका टिकेगा। हमारे रहने की जगह ही जब से नहीं रहेगी तो हम कहां से रहेंगे। तो व्यक्ति का आश्रय है, वस्तुओं का आश्रय है, रुपयों का आश्रय है, ये आश्रय असत है, इनका भरोसा रहता है। हमारे पास इतने रुपये है, इतना धन है, इतना है, कोई काम का नहीं। मन में जो आधार माना है हमारे पास ये है कि कोई काम का चीज नहीं है, ठहरने वाली चीज नहीं है, न सुनने वाली है। आप स्वयं परमात्मा कारण से आपका नाश नहीं होता, आप परमात्मा कारण से, ये प्रकृति कारण से, प्रकृति अंश एक रूप रहता ही नहीं कभी भी, न स्वर्ग में रहता है, न प्रलय में रहता है, न महास्वर्ग में रहता है, न महाप्रलय में रहता है, एक रूप रहता ही नहीं, एकदम बदलता ही रहता है, बदलता रहता है। और परमात्मा का स्वरूप कभी बदलता ही नहीं। युग बीत जाए, सतयुग तेता द्वापर कलयुग कई युग बीत जाए, ब्रह्मा जी आयु बीत जाए तो भी स्वरूप में फर्क नहीं पड़ता, वो परिधम रहने वाला है और सब जाने वाला है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत वृंदावन, उसमें चीज भी रहने वाली नहीं है। उनका आश्रय लिया तो कहां तक ठिकाना है। ये हरेक भाई को बहुत उपचार करना चाहिए। रुपयों का आश्रय है, व्यक्ति का आश्रय है, अपने विद्या का आश्रय है, अपनी चढ़ाई का आश्रय है, ये कहां तक टिकेगा। यह आश्रय असत है, यह आश्रय है तो आश्रय देने वाला कैसे सुई होगा। जब आश्रय ही असत है तो आश्रय देने वाला सुई कैसे होगा। आश्रय देने वाले आप हो, आप नित्य हो, आप परमात्मा जान सो ईश्वर सजीव अविनाशी, तो असत का आश्रय नहीं है और एक परिश्रम है। ये परिश्रम भी रहने वाला नहीं है, आश्रय भी रहने वाला नहीं है। परिश्रम देखिए विश्राम होना चाहिए, आश्रय देखिए भगवान होना चाहिए। भगवान का आश्रय और विश्राम, श्रम और परिश्रम और पदार्थ, ये सब दूसरों के लिए है, आपके लिए है नहीं। शरीर ही आपके लिए नहीं है, ये आपको आश्रय आएगा। मन शरीर बहुत में मांगाई है, दुर्लभ मानसो देह भागवत माता है। पर देह का तात्पर्य है विवेक से है, ये शरीर सुख से नहीं है, ये आश्रय लेने चीज नहीं है। ये तो प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये बदलता ना हो। प्रत्येक क्षण में बदलता ही रहता है, हरदम ही बदलता है, हरदम ही केवल केवल बदलना बदलना। देखो जैसे ईंट को पानी में रख दिया जाए तो उनमें से धारा निकलती है, वो धारा होती है छोटा छोटा छोटा कण होता है, कण देखता ही हो पानी पीले जो ऊपर आता है, तो वो जैसे चंचल है, एक रूप रहता ही नहीं बदलता ही है, ऐसे सब चीज बदलती है। तो इनका आश्रय क्या काम करेगा, या वो क्या न्याय करेगा। आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं, ईश्वर जीव अविनाशी, आप अविनाशी, ये है विनाशी, शरीर विनाशी, पदार्थ विनाशी, विचार विनाशी, ये सब विचार विनाशी विनाशी विनाशी विनाशी। तो विनाशी का अर्थ है ये अंत में धोखा देगा, ये धोखा देगा। आश्रय लाया अविनाशी का, अविनाशी भगवान का, भगवान का आश्रय रखो। और श्रम है वो सब दूसरों का ही है, श्रम और पदार्थ ये दो चीज है दूसरों के लिए, हित करने के लिए, उपकार करने के लिए। जितना ही आप दूसरों का उपकार करेंगे उतना आपका हित होगा। आश्रय लो, अच्छा समझोगे और भरोसा रखोगे धोखा होगा, विश्वासघात होगा, बड़ा बहुत मुश्किल होगी। तो इस पदार्थों का और व्यक्तियों का क्रियाओं का आश्रय है, ये आश्रय कटा है। आश्रय रहो भगवान का, मैं भगवान का हूं और मेरे भगवान है, ये दो चीज है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, भगवान ही मेरे अपने हैं, भगवान ही मेरे अपने हैं। क्योंकि मई वंश हो भगवान के आप वंश है, भगवान के प्यारे पुत्र है आप। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरा पैदा किए हुए है और मेरे उपजाए हुए है, मेरे को प्यारे है। तो सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, इस बात से भगवान के प्यारे पुत्र पुत्री हो आप। अब बंद नहीं हो, भगवान के प्यारे पुत्र हो। और ये शरीर है हरदम बदलता है, सूर शरीर बदलता है, सूक्ष्म बदलता है, कान शरीर बदलता है, सब ढांचा बदलने वाला है। ये हरदम बदलता है, हरदम ही, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम समुद्र में जा रहा है, इसी तरह सब ये मौत में जा रहे हैं, सब मौत में जा रहे हैं। मौत में जाने वाला आपको क्या न्याय लगा करे, स्वयं नष्ट होने आपको क्या न्याय करेंगे। रोना पड़ेगा, बिल्कुल रोना पड़ेगा। अभी होता है माँ मर गई, भाई मर गया, बेटा मर गया, लुगाई मर गई, पुत्री मर गया, ये तो मरने वाला है। कोरा रो भाई और कुछ आता ना कुछ है नहीं, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। अपने पास जो जड़ चीजें हैं वह जड़ चीजें इनकी सेवा में अर्पण करो, ये खुश हो जाए, ये खुश हो जाए वो आपको पुण्य होगा, वो आपका साधन होगा, वो आपका उद्धार करने वाला होगा। पर ये चीजें उद्धार करने में नहीं होगी, जितना आप खर्च कर दोगे उतना आपके लिए फायदे की बात है, जितना संग्रह करोगा वो धोखा देगा। रोना पड़ेगा, रोना, आप मरो तो रो और बेची जाए तो रो, अर्जुन जाए तो रो, तीन बार तीन बातें होंगी। बहने सो जाए तो रो, आप मर जाए तो रो, और आपने बिछड़ जाए तो रो, जाएगी नहीं थी तो केवल रोने की सामग्री है, ये दुखों की सामग्री है, परंतु कहने से मानते नहीं। अब क्या करें बताओ, कोरे दुख माने गली है, कुछ नहीं हाथ आवेगा। ये निर्वाह मात्र कर लो, जरिए सेवा कर सको। निर्वाह मात्र भी क्यों है कि सेवा कर सको, खाना पीना बंद कर दो तो सेवा नहीं होगी। इस बात से खाना पीना पहनना मकान अंदर जल वस्त्र और मकान है, चार चीजें अंदर जल वस्त्र और मकान, ये निर्वाह के लिए, निर्वाह केवल सेवा के लिए, सेवा करना। आपके लिए शरीर काम नहीं आवेगा, बल काम नहीं आवेगा, विद्या काम नहीं आवेगी, ये चीज आपके काम आवेगी। योग्यता है तो दुनिया के लिए है, बल है दुनिया के लिए है, वस्तु में है दुनिया के लिए है, दुनिया के हित के लिए है, आपके भोगने के लिए है। यही तनु कर फल विषय है भाई, इस शरीर का फल विषय भोगना नहीं है। स्वर्ग अंत स्वर्ग स्वल्प अंत तो उदाही, स्वर्ग जाओ तो थोड़ा देर अंत में तो होगा। खिने पड़ने मत लोग मिशन थे, खिने पड़ने मत लोग मिशन थे, स्वर्ग स्वल्प अंत तो उदाही, यही तनु कर फल विषय भाई, विषय से उदाह नहीं है। दो पिता में दो चीजों में आयु खत्म हो रही है सबकी, एक संग्रह एक भोग, एक संग्रह एक भोग, दो में सब आयु खराब हो रही है। सुख लेगा, आराम लेगा, खोटी चीज है। हे नाथ, हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो उतना बने बात है। ये चीजें आप कहते रहने वाली नहीं है, परमात्मा में लगा दो, परमा का अंश परमात्मा में लगा दो, संसार अंश काम हो जाती है। जड़ चीजें अंतिम प्रकृति है, ये संसार सेवा में लगा दो और अपने आप को भगवान अंश है, भगवान भर कर लो, आप निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निःशोक हो जाओ, निःशंक चार सदा कह रही है, शुभ हो जाओ सदा के लिए, नहीं तो रुख होना पड़ेगा। बिल्कुल पक्की बात है एकदम ही, प्रिय स्वांग रोज चाहते शास्त्र मां तुम्हारे को प्यारा लगता है, रुलाएगा क्यों, अंतर वियोग होगा, संयोग वियोग होता है वो अपनी चीज नहीं होती, संयोग होता वियोग होता वो अपनी होती रही, वो होती रही होती रही, संयोग वियोग होने वाले को अपनी मान लिया। भगवान का संयोग नहीं, भगवान का तो योग है, भगवान पहले से है और पैसे रहेंगे। आप 84 लाख जोड़ी में जाए तो वहां भी भगवान रहेंगे, नरकों में जाए तो भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाए तो भगवान साथ में रहेंगे, मोक्ष में जाए तो भगवान साथ में रहेंगे, मृत्यु लोग आए तो भगवान साथ में रहेंगे, वो तो अपना है, ऐसा अपना नहीं है। एकदम पक्की सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। मान लो तो बहुत भारी आनंद की बात है, नहीं बोलो तो आचार्य की बात है, क्या करें, ये बात है। इस बात से इनका भरोसा मत रखो, भरोसा भगवान रहा सच्चा है, और किसी भरोसा है। और आसरो छोड़ो, आसरो नहीं लो कुर का ना ही को भरवारी आजमाही और भर जाना नहीं भाई को कुर का ना ही को मैं तो घर को पाल दूसरों ने कोई निहाल हो जाओ वो निहाल प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष सुनाना सच्ची बात है। आशय भगवान रखो, लोक और परलोक सब जगह कल्याण होगा, उद्धार होगा, आपका भला होगा, पक्की बात है। संसार का आश्रय है, धोखा होगा, दुख पाना पड़ेगा, सुख भोगना और संग्रह करना, तो मेरी दुनिया लगी सब छोटे बड़े। संतों की वाणी में आता है, जगत भेख दोनों मत है, सब एक न देता हुए साधु भी लगा इसमें, संग्रह करो, मकान बनाओ, रुपया लाख और उठार चलतरी बनाओ, रुपया लाख। अरे कर क्या रहे हो आप, साधु हो गए फिर भी फंसेंगे संसार में, कृत्य पर संसार में, विधवा भी संसार में। विधवा और साधु दो को भले करना चाहिए, हमें भी संसार ही उद्धार में सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। मौका मिला है, मौका सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपन मनुवार, अपना अंतकरण ठीक करो, सबकी सेवा करो, सबका उपकार करो और भगवान को याद करो दो बार। सबका उपकार भगवान की सेवा, भगवान का चिंतन, जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, गीता रामायण आदि पाठ करो, संत महात्माओं की वाणी पढ़ो, उनके भजन पढ़ो, तो फायदा होगा, ऐसे नुकसान होगा। मेरे मन में आती है, थोड़ा भय लगता है, आप वो कहेगा कौन, अरे क्यों कहेगा, क्यों बताएगा, आप दुख पाओगे तो क्या क्यों कहेगा, क्या निहाल करोगे आप, है शांति मिलेगा नहीं। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, तमेव माता च पिता तमेव, वही माँ बाप भाई संबंधी कुटुंब में धन संपत्ति विद्या आदि वही एक परमात्मा है, सब परमात्मा है, उसके सिवा कोई नहीं है। हेतु रहित जग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान, एक भगवान प्यारे, भगवान के प्यारे भगत भी इसमें है, क्योंकि वे भुगत हो गए हैं, उन्होंने आसन किया है, चाक चाक सब छाड़ जा माया सरकारा हो, तुम फोड़ा मत देखो, हमने चाक ले, हमने चाक कर देखा है, कुछ नहीं तो तुम नहीं रह गया, हमने देखा तो उनके अनुभव काम में लो अपने, मैंने अनुभव कर देखा है उन्हें खूब बरसों तक, फायदा नहीं है तो अपने को बता दे तो फिर सेट करो, ए थे खुद भी देखो है संग है और चिंता करेगा, फायदा क्या होगा, चिंता करेगा फायदा नहीं होगा, फायदा चाहो तो भगवान में लगो भाई, वस्तु को दूसरे उपकार में लगाओ। वस्तु यहाँ के यहाँ रहेगा और रुपये पैसे भी यहाँ के यहाँ ही रहेगा, शरीर भी यही रहेगा, आप चल दोगे फिर जम लोगे, फिर नई दिशा होगी, नया माँ बनेगा, नया बाप बनेगा, नया भाई बनेगा, नया मित्र बनेगा, वे छोड़े फिर नया बनाओ, क्या बात निकलेगा, रहेगा नहीं, ना माँ रहेगी, ना बाप रहेगा, ना भाई रहेगा, ना स्त्री रहेगी, ना पुत्र रहेगा, या कोई नहीं रहेगा। मेरे दो बात आती है मन में, एक तो आए जब लाए क्या थे आप, रात में क्या लाए थे, ए जाओगे तो क्या ले जाओगे, ये दो बातें बहुत विचार में की है, स्वयं विचारो, सोचो स्वयं कि मैं साथ में क्या लाया था, यहाँ से क्या साथ में ले जाऊंगा, दो बात है, जन्मे जब क्या साथ में लाए थे, मरोगे जब क्या साथ में ले जाओगे, बोलो क्या रुपया पैसा दे साथ में, किसी किसी चीज ले जा नहीं सकते, यहाँ कहीं ही रहेगी, झूठ का पर झाता दे, बेईमानी ठगी धोखेबाजी कर गए, इकट्ठा गया पैसा, अरे एक कोड़ी काम आ गए, दंड रह जाए जिप से पाप गया, पाप अन्याय करके पैसा इकट्ठा किया और पैसा यहाँ रहेगा, ए पाप कोड़ी भर भी रहेगा नहीं पीछा, जिस पैसे के लिए पाप किया वो पैसा तो कोड़ी एक साथ रहेगा नहीं, अरे पाप कोड़ी पीछे रहेगा नहीं, वो सब आपके बनने पड़ेगा, उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, अरे पैसा माध्य भाई खाएगा, मौजूद होगा, आप देख पाओगे झूठी बात भी बोलो सच्ची बात है, तो भी इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब तरह से फायदा है, सब तरह से लौकिक में महिमा में आप नाम गिरी चाहते हो तो नाम भी से कम नहीं होता, नाम नाम में ना रहे सुनो सयाने लोहे, मीरा सुत जायो नहीं शिष्य बने कोई, मीरा ने बेटा भी नहीं हुआ, ऐसीला भी नहीं हुआ, हाँ नाम आदर से लेते हैं उसका, जहां बेटा हुआ आपके दादे परदादे तीन चार पीढ़ी पर नाम या हुआ सही है, दूसरा क्या नहीं खुद ही दीदी जानते क्या फायदा दिया, परंतु मानते नहीं, कृपा करो, ये मानने वाले थोड़ा थोड़ा मानने वाले ही बैठे हुआ है, फिर वो नहीं मानने आते ही नहीं, निका मानते क्या बोलते है, आप लोगों की कृपा है, सुनते हो अब जाकर बाजार में सुनाओ, गीता सुनाना चाहूँ गीता सुनो मैं, कि मानो तो है क्या बनेगा, गीता तो मरे तो सुने है, गीता सुन कोई मरता हो सुना, मरा तो नहीं मैं, बात याद रखा है, घर घर सुनाऊंगा सुना गीता सुनाऊंगा, कोई मरा तो नहीं हमें, सच्चे भगवान याद करो भाई, सब तरह लाभ होगा, दुनिया में लाभ होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भजन किया, जन्माता राम बोला राम, बच्चा रोता है पहली बार और राम बोला, नाम राम बोला था राम, जन्मता भी तो भगवान का नाम लेने बात है, ऐसे सच्चे देश लग जाओ भाई, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है सच्चे देश लग जाओ, लगे हो आप परंतु चाल धीमी है, धीमी तेजी से लाओ, तेजी से काम करो, पता नहीं है शरीर का पता नहीं, शरीर के रहते हुए पागल हो जाए तो पता नहीं, कच्चा मामला है, रोग आज पता नहीं। इस बात तू नमते तो न पते जब तक मृत्यु ना हो तब तक जल्दी भाई। वो सच्ची बात है, अपना कोई नहीं है शिवाय भगवान के, अपना कोई नहीं है, कभी नहीं है। सेवा करो, सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, भाई बहनों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अपाहिजों की, आरक्षितों की, अंगहीनों की सेवा करो, और सेवा से लाभ होगा, उसे अंतकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, निर्मल अंतकरण में अच्छी बात पैदा होगी और सुनने हो गई सही हो गई। सच्चे देश में लग जाओ तो परिश्रम और पराश्रय दो छोड़ना है। सेवा करने में, भगवान का नाम लेने में, कीर्तन करने में इन परिश्रम है, ये परिश्रम भी सफल होगा और पदार्थों में सेवा करो तो पदार्थ सफल होगा। सेवा दो ही तरह से होती है, एक पदार्थों से होती है, एक शैली से होती है। तो ये दोनों सेवा करो, अपना लाभ नहीं होता, सेवा से लाभ होता है। सेवा का पुण्य होगा, उससे अंतंग शुद्ध होगा, निर्मल होगा। कामना करो तो वो बिक जाएगा, कामना करो तो सेवा बिक्री हो जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं। खेल खत्म और पैसा हजम, खेल खत्म और पैसा हजम, ये तो फायदा नहीं। इस बार सेवा करो, उत्साह हो मत साधा अच्छा चूड़ी रामदास सब नीच से नीच, अच्छा चूड़ी रामदास सब नीच से नीच। तुम तो केवल ब्रह्म था जो चार होते बीच, चार नहीं होते तो जदि ये प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे हरे प्यारे प्यारे। जन्म खराब कर दिया, जन्म मनुष्य जन्म है, अच्छी जाति है, अच्छा कुल है, अच्छी विद्या है, अच्छा संग है, अच्छा मौका है, वो निकल जाएगा हाथों से। नारायण नारायण।